من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الحمد لله حمدا يليق لعظمته وجلاله كما ينبغي وكما لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه هو الواحد القهار. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ينتظم في سلكها الشريف آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi leen di nuyu yeen ñep, di leen ndokkel, di ndokkel suñu bopp ndax nit mbir yomb na ko ba mu defene alalu boppam la ba wowu ko fenn. Waaye yàlla ñu ngi koy santati bi mu ñu xamalee ca teel ne lu nit bëggee na xam ne ci mën la bàyyi ko, lu ay bokk seq ba ci tant bi kenn ku nekk di xool sa mbokk, sa mbokk di ko bëggee, bëggee ko ëpp li nga bëggee sa jëmmu bopp gi. Yàlla nee na yooyu la yépp man la. Wama bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kon bokk subhanahu wa ta'ala la ñuy sant, moom mi ñu mayati lu mel ne suñu alal la, ndax yomb gi ëpp na te lépp moom moo koo maye alalam la. Te moo di al-ihya'u wa tawfiqu, naam tawfiqu al-abdi li kulli ma yuyassiru lahu subul al-khayri, suluka subul al-khayri والوصول الى الحق سبحانه وتعالى. كون بوك سوني بوروم نيو كاي سانت دايوك تانت لوط نانيو تي وايي نيو تيف كو ريك نامو نيو كو جانغالي تي مودي الحمد لله رب العالمين. سو يالا نيوون سانت لين ما ريك كين كو نيك فا غاي دالي تك كون دالي ني دانا ووتي دانا لوماتي dana ci am yu soroy ne asamaan ak suuf mu far ñu ko gàttalal benn yoon, baaxe ñu ko, jàngal ñu ko ci fatihatal kitab. Ñuy jottali kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ŋànk daayira bi, nuyoo Cheikh Alhaj Abdul Aziz ak ziaram ak ñaanam ak ndëgam ci lii nga xam ne ndono la ku ñu yàlla donale. Kenn ku nekk mu doy la sëkk teranga te nga doyloo ko, kenn ku nekk mu doy la sëkk ak mbaax te nga alaloo ko, doyloo ko ñi nga doyloo teranga ja. Li ci des bon moo di ñaan aji sàmm ji, te moo di suñu borom tabaraka wa taala mu sàmmal ñu ko, ndax lu jafe la waaye ku yàlla sàmm nga ñoŋ, ku mu wattu nga mucc. Te yiy sànk nit dafa bari, benn gënu ci garaaw li ñoo tuddee xam-xam. Xam-xam dëgg nekkul ci ay këyit, xam-xam mi ngi ci xol bu yëg yàlla. te damay faral di wax ne ñi galankor nit ci fabu ngir jëm ci yalla ba ca gëna metti ca yeex koy galankor modi yalla mi ngay wut ci bopam nek galankor ba yeggulo ci yalla subhanahu wa ta'ala. Kon bok yalla bu ñu baye ak suñu bop ben yoon. Yenenbi sallallahu alaihi wasallam min ci jangale bu doy waar neena bu len wut xam xam ngir diko titero kuko def amulo xam xam la nga ci wut rek nga am te modi ñu ne aka am xam xam neena bu len wut xam xam itam waaw dafa ne bu len wut xam xam ngir wérante ci ak borom xam xam bi wut len ko ngir djubbi ci jëfé ko waxé ko ba jëf gaak wax ja ku yalla nam ci mom yiw mu djubanti ko ca djubbi ca néna itam bu len sakku xam xam ngir wérante ci ak ñi gatt xel te ñi gatt xel ci jamono bari na lool rawati na Sénégal neena bu len wut xam xam itam ngir mëna occuper poste wala am ci rang social bo xamne mom ngeen ci doon seenu me taxuma yalla taxul kon la tatlubul ilma litu maru bihi al-ulama wala litujadilu bihi as-sufaha wala litahtazu bihi al-majalis tabarakallah kom ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna lolou nak te ñi ñu ne borom xam xam lañu bari ci jamono yonent bi de xam xam ba nga xamne neena moy jariñ ci diine modi xam xam bi nga xamne kañu ko askane jeme ci mom ne borom xam xam la du ci sanko du ci sanke du ci xajal bakkan ak ciir ci aduna lo xamne dañ tax yalla genn ci japp bopam li anna allah aghna ash-shuraka motax sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ñuy tudde xam xam sopna yalla ci mbaxam ñi ko saytu bay dem loxo ya ñu koy bayyi modi loxo ña nga xamne sopna ma man yalla ño ñewé man nat seen jëf nat seen yéene xam seen xol xam ca luñu xamul ñoom yek ne ma taxoon boolek loxo yañ ma daan tàllal di ñaan ma dëgg ca nangu ñaan googale ñooñu suñu demee dana jël ci ña nga xam ne ñoo leen di remplacé moo xam dañu leen jur ci deret wala dañ leen jur ci maana ñu saytu xam-xam boobale yaxmilu hada alilma min kulli xalafin uduluhu yanfuna anhu taxrifa alxaalin وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين تي دغ دغ خاوما لان دي واي دين موم القران اك سنه رك موتي ريفرنس بي تي نيت ورا سوكانديكو اما لو جيم تي والو خام خام نا ولا سيانس مودرن كوكو منغا ديم تي لابوراتوار يي منغا ديم تي سافان يي man nga dem fula neex lim buttu ci set ko waye li ñuy tudde diine yalla ne matna te wacce ayya ja ci hajjatul wida' al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina dina joju mat kenn ku ci jema yok dañu wax lana ci manke bang koy yok kenn ku ci jema wañi nak kokom yalla nga amal affaire ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lañuy sant dayok cent di ñaan yalla mu boole ñu ci ñi nga xamne alquran dana nek seen aji wa mat sunnatu sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunanuhu atal fi'li wal qawli wat taqridi yoy lepp danañ ca ngoy japp ca ba li gar nit ba mu defene ci sunna la bokku te sunna tax ko genn ci yoon wi yonent bi jaaroon yal nañu ci yalla mussel yal na yalla may ñu tawfiqu ñuy selal suñu pass pass ak suñu ngeum ak suñu woolu ci walla mom yalla bañ boole yalla ak dara and ak ñu yalla boolel ci walu yalla te tek and bu ci deug bañ ko tek ci banex bañ ko tek ci gis sa bop bañ ko tek ci gawa mer ndax ki wut yalla sa yu deme ba ne man gor pir la nitu yalla yi dañ koy faral di wax su deme ba ne man gor pir la rek dotul am dara motax cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dan wax ne fakhruna fi faqrina shu'uruna بافتقارنا الدائم إلى الله هو مبعث ارتياحنا وسرورنا وغنانا خمولو كي يكني رومنا بنت يبتخو شي بنت يالا دوتو ليك اك نياكام لي ني تود نياك نك نيون ديكو تيا نات نسبي يالا اي نسبيات ريك لا واي كو ام يالا نياكتو دارا كل ما فاتك من الله سوى الله فهو قليل فهو يسير وكل حظ لك في الدنيا سوى الله فهو قليل نينانيو ادنا لي تي بير سوكو اميتي امولو يالا امو توس واي كو خاص ام يالا جيك نياكو دارا لاغا نياك ميغي مل نيك جيل بوسو دوجل كو تي گيج بن بنو بوسو با لا تي نيك تي نخما moy tabarakallah li nga ñak la ca dess lepp ci océan yi lolu moy li nga am dafa fekk na nak aduna dafa am ay sunan yo xamne mom la yalla teunk teurel ci doxu dom adama teurel ci doxu nature bi yeb waw nit ki mom ci rotation la nek bo xamne mi ko and ak jamono di dox la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kulluna yakhda'u li hadha alqanun al-ilahi kenn ku nek yaangi baj yaangi ci yeungatu jant bi fenk na togal touti rek suñu lene fenk na 8h wala 7h moy 7h quelque commencé ni djok togal ba 7h20 jotati ñu ne la sona mango yaangi tour togal tuti su meññe jeexna deewonat rakna ngay deg mango rakna nelaw du yewuna ma nga ci chantier ba ma nga ci atelier ba ma nga fu mu meena nek xaaral bu guddi su gudde lu mu guddi 9h wala min wi bok min ye demi ma nga tedd di melaw waw ki dundu mi ngay de waw lepp ngi yeungatu kullu shay'in ittirabin wa harakatin wa dawaran ash-shay'u ath-thabitu huwa Allah wahdahu lidhalika sama nafsuhu bis-samad yalla motax mu tudde bopam as-samadu ki ne rem ki nga xamne du yëngatu ben yon du bouger ben yon ñu def ramz al-ka'batul musharrafa mu lu koy jëmmal kep ku dem kaaba ga da da wër ko juroom ñaar yon ci tawaf kaaba gi taxaw rek ñepp daw diko wër waaw tabarakallahu subhanahu wa ta'ala kon mom lañu ne suñu pass pass ci mom yalla bu ko dara dindi suñu tofel ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam itam yalla bu ci dara wagniko senegal xawma luñu amul waye am nañu lo xamne rawé nañ ko ñu bari té modi sopp sallallahu alayhi wa sallam modi bëgg ko modi sopp ko bëgg geek sopp gi nak tabarakallahu likoy bëggal modi li cheikh al-hajj malik wax rek radiyallahu ta'ala anhu modi rek jema xëñtu sunnam jëm ko jëfé goor gi dañay wax ci waxtanam ak denkanem yu gatt yoyu ne ba ci diw sa bop raxas sa bop ak shampoing ba mu set nga jël diw ko jël peñe diko peñe fas ci yene roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla dana la ci bindal lamuy bindal nit ci julli diko bindal nit ci koram diko bindal nit ci dem ci aj makka ndax rek yang ci djublu roy sang ba sallallahu alayhi wasallam ba ci nuyo boy nuyo nit ba ci xay goy roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ku xayon la ku civilisé won la te dafa wax ni len rek tax suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ma modi daf ma yebal pour ma ñew motali tedd ngay jikko yi yep nak moko motali tedd ngay jikko yi nak kuko bëgg jangal siratu wala nga jang alquranul karim so deggé na yalla neena inna allaha la yuhibbul musrifin yalla bañ na torop ku yaq nga fexé ba baña nek yaq kat nga fexé ba baña nek yaq kat suñu ne inna allaha la yuhibbul zalimin yalla bëggul kuy togn nga fexé ba baña togn té togn bi gëna metti moy togn sa bop té togn sa bop wessul fétérlu ci santane yi la yalla sante xamnañu sax ki nga xamné bakkan man nako muy tiit tay jéggelu tay réccu waye ki nga xamné mom xamul lu xew koku togn na bopam motax yalla néna mbewte gi du sori mbewte gi du sori de feug sa deñ du sori te ku xam yalla du feug deñam kuy won nit ñi yalla dootul gis bopam xamulone lepp luñ la tagge doko bëgg degg ndax amna lu la dakkal waritwanu minallahi akbar waye kep ko xamne mi ngi bege tag yuñ koy tag mi ngi bege mbolo mu bëbb xëpp ci kawam te wajalewul bopam ak njub wajalewul bopam ak jema xam fan lay jaar ba rawale bopam rawale ñu ko top koku mi ngi ci danger bu reuy motax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mu bokkon ci yiko yalla jekk di yare te yaruko xet wi lay yar wala tamnun tastakfir wa wala tamnun tastakfir bu wut ben fem bo xamne yow xam nga man xamna ndax man yalla ken manuma nax lo xamne yang ci wut mbolo mu bari lo def rek na sama jëm tax amna ko xamne dafa don jëf yu sel yu bax diko neub su sañon niko yonenti bi waxe chamoñum su koy ndey joram su koy jëf chamoñum sax du ko yek waye mu jek jek rek deggu ko ci marché ba ñew wax yonenti bi nako alquna ndax limay def ci lu bax yalla rek la ko sédelon man sax suma ko mon suma sañon fatte ko waye ma ngi deg ñu diko wax yonenti bi nako lolu ñu dawal la buñala bu la yalla wonani ci aduna pour nga dalale sa xel ki ne dencel na lu upp lolu ëlëk tabarakallah kon bok lolu lañu doon ubbe rek suñu waxtaan ndax mi ngi guddi te serigne habib dañ ko bëgg jox mu dugg ci gamu gi xalé yi way yu neex waye bala ñu yegg fofu ñu jotali itam nuyo cheikh al-hajj abdul aziz ci domam Mbaye Jacques Diop di député maire ci dëkk bi di leppam tabarakallah di ko bayyi xel lool ci lepp lo xamne xewna ci njabotu Cheikh Al-Hajj Malick radiyallahu anhu ni ngeen ni itam Kora Fall suñu doomu bay la ndax Cheikh Al-Hajj Malick radiyallahu ta'ala anhu ci dundam ñew na tengé du benn du ñaar dal kër mamam mom itam ñu koy ñaanal daawati jeeg waxtaanon na fi ñaan ñi nga xamne ño xek ay tendance politique ñom ñep ñu djugo waaw ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena julit warul tongu julit ne mom lu upp fukki ñetti fan amna tekku bu mu ca def deug la ga jafena way rek kit and ku yalla defal tawfiq mu yomb la yalla na yalla boole ñu defal tawfiq ñun ñep ñu xamne yi xew ci aduna kenn ku ci nek la nga ci tetewo de ko rafetal ci wax di ko rafetal ci jëf te it kilifa dañ koy dimbali ci diko fatali lu mu fatte diko wootu sax ci lo xamne fatte nako def ko ba pare soga ñew ne ko defal na la nangam ak sangam demal na la barab sangam yewonal na la problème sangam lolou yep ci rafetal la tabarakallahu te alladhina yasuluna ma amara allah bi an yusal ci afama ya'lam yalla waxna ci lu bare neena kep ko xamne lima diklé né nañ ko jokk té modi bok modi kolere modi xarit yoy li yépp yu may laaj ëlëk la képp ko xamné yegg naané yang koy jokk man yalla dana la jokk ci sama bop té dana la may dundu gu té ci aduna té it ulaika lahum uqbatar bis pinc do fa gis lu lay jaaxal do fa gis lu lay tital kon bok suñu ñaari mbokk yoyu ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla doli seen teranga yalla doli seen mucc yalla doli seen jam ñu ngi jotali nuyo goor gi itam ci suñu mak suñu kilifa fadilatu sheikh al-allama al-hajj omar dia ak mbollem njabotu suñu mam suñu baye al-hajj qadi aliun dia ak tabarakallah sa'id mi nga xamne rakku al-hajj omar la ak sidi ahmed fi dia mi nga xamne rakku al-hajj omar dia ak umma ma'bad ñom ñep ñu ngi leen di nuyu ci turu goor gi di yeesal nak bu baakha baax ndial ci ñooñu sama papa al-hajj cheikh ndjay waxon legi ñu joge nañ ci dañu joxe ñaan ñu ñaanal leen ni ci ñuy yeesal ndial ci suñu wajuru baaxon al-hajj malick fandir tabarakallah ak suñu doomu bay mam jeri fay tabarakallah bo fu joge won bu yagul ak koy tawé yépp ñu ngi nuyu bu baakha baax serigne amane ndjay mi nga xamne mo nekk ci kër cheikh al-hajj malick radiyallahu anhu di kenn ci borom xam xam yi di kenn ci boro ci muqaddam yu mag yi ñu ngi leen di jall itam serigne mamadou ngom ñu fi nekkon tabarakallah diko jall ay njabotam diko jall ay talibam diko jall ñep yalla yalla boole ñu defal njub boole ñu defal mbax te jëfante ñun ci yermandem ak mbaxam bañ ñoo top ci suñuy manke tabarakallah ñu ngi nuyu itam préfet dekk bi di nuyu chef de brigade bi nga xamne mo fi nek gendarmerie bi fi nek ak commissaire bi ak mbollem ñu leen di jappalé ci walu liggéey yi ak mbollem ñi fi nek ci walu administration di sonesse di senelec di ñom ñep service yi fi nek yep ñu ngi leen di jottali nuyu goor gi di jottali nuyu goor gi ak ziaram bu baaxa baax ci suñu wayjur suñu lepp di lepp tariqa bi di lepp diine gi di lepp keur Cheikh Al-Hajj Malick di suñu wajuru tedd bi Al-Hajj Ibrahima Sakho fuñu tok mom lañ fa togal fuñu nek mom lañ fa nekkal ñu ngi yobante suñu ziyara bu baax ci mom ak suñu doomu baay yi nga xamne mo leen jur ak suñu nday yi nga xamne mo leen dekkoo Al-Hajj Cheikh Ndjay daf may wax Cheikhu kuñu wax Cheikh Wad ku nekkon jambar lol ci mbir mi tabarakallah ñu bolé ko ci ñaan def fi joge bu yagul yalla na yalla téro ko yërmalé té def aljanna muy dëkk wayam su ko défé itam dal suñu faré rek joxé ñaan gi kumba seen ciow tabarakallah ñom ñep ñu ñaanal leen waw yalla na ñaanal leen seen way dawé ah yalla na ngeen ñaanal seen way dawé kon bok nañ leen di ñaanal bu baaxa baax té baña top ñoñu naan l'ikhlasi du yegg du wessu sa gem du wessu fi ng koy waxé wala buñu kamil buñu jang du joti ci ruuxu neew bi mané kuko bañ def ko ci testament ñu ne buma kenn ñaanal ñu sul la rek jallam pour la dem ay ñun nañ ñu bay ñu ñaanal suñuy neew ndax yalla ñu ko sante ci suratu ghafir wax nañu ne amna malaaka yo xamne mom yalla ay wax de seen liggey yépp modi ñaanal ñi fi joge te di ay jullit te di ñu bax waman salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim ak luñu mën def ci ndëngute xam nga fa ngay jaar ba jéggal leen waqihim mustayyi'at waman taqis sayyi'ati yawmidin faqad rahimta kon bok ñooñu dañu xata bay wax loolu nit dana xat ba du xat ci boppam jëm boppam gi dootu ci xat ndax añ rek añ ak fëñ du nekk nga weddiku motax yalla ne farna ko tey qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura yalla ne na bur bu yaatu la jambu yaatu rek jek ci man tey yene na ko yaatu gañat ndax njariñ la du ko moy kon bok nañuy ñaanal suñu way dawe bu baaxa baax rabbana fi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ba legi ñu ngi koy jang te luñ ci jang ñoñu jot ko wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ghillan nak mo tass rew mi ñu jox la radio wala micro rek lu nekk nga konter ko lu nekk nga dingat ko lu nekk nga wax ko tabarakallah bobu it baxul yalla ñu ci yalla buñu ko yalla natto moy li ma wax rek di gëna metti ci galankor yi modi li ñuy tudde xam xam nga waroon ci jubé farca dengé té do ko yek nak ndaysan motax yalla di wax né bobu metti na way di gëna metti moy bi nga yek waye amna lu tax mana tok baye la takhunu llaha war rasul wa takhunu amanatikum yalla neena ba ca metti modi wa antum ta'lamun nak waaw neena kuy nañax sax te xamulo yoon ba manes na yaakar ne soko xamé delu ci waye ci mu woor nit fa mu jëm du fofu te mu lank rek man taqwa allahumma in kana hadha huwa alhaq famtir alayna hijaratan min as-sama bobu baxul yalla koy metali sayyidul yalla koy wax ci alquranul karim ne quraysh senu bagn guñu bagn teug ak dengue guñu masula dañ diko dengue yonenti bi sallallahu alaihi wasallam taxon na rek ñu ne yalla dal wax ji yonenti bi di wax muy alquran su de deug tawal ci suñu kaw legi ñun ñepp nañ faatu dem al-akhirah na asaman fi taw ay doj mu melni cheikh mutawalli sharawi neena la mam tek don laaj modi fahdina ilayhi allahumma in kana hadha huwa alhaq fahdina ilayhi murafatun waye fa amtir alana hijaratan min as-sama nga xamne lu nek rek jaar na ci kon bok hadhihi bitilka hadhihi dhawahir bitilka allati madat waye ñun yalla nañu yalla saxal rek ci rafetal yaatal kenn ku nek xamne bur bu yi am yermane nga amal affaire na ngeen set suratu maryam ci fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa ittaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya ba ci jeexitu sarwa yalla tuduna fi kalimatur rahman jurom ñaar yoon pour rek ñu xamne mom bur bu yaatu la bur bu am jërmane la waaw wa rahmatullahi kullan khaliqi qalu wa fi'a min fajirin wa muti'in zahidin bari kullal khalqi qarwa jurgina min fajirin muti'in zahidin tabarakallah waaw nonu la Cheikh Al-Hajj Malik moko wax neena dal li wor dal modi wa rahmatullahi yermane yalla ñu ne ko waw si munaqat wasi'at khajona yermane je khajona kullal khalqi mindeef yep min fajirin mo xam mindeef ya daf ci am ñu kacior lol ba jaxan wa muti'in ak ñuy top yalla lol ci tawfiqam waaw zahidin ak ku deddu aduna lol bari ak ko xamne tabarakallah ngoy na ci yalla donte la ko yalla jox ci aduna ci tuu ci loxom waye lim ci jefe ak lu bax la waaw tabarakallah kon bok lolou rek moy li nga xamne mo am solo yaakar yalla yaakar yermaneem and ak jef nak innal ladhina amanu foko deg rek way wote dagul wa amilu salihat al-amalu salih dafa yatu ku ko top dal ngay dem man mi sax dama am luma bindon pour waxtan ci waye dama yegni guddigi sorina motax dama koy far bayyi su ko defé rek wallahi alazim wallahi su ko defé ñu lolu ay tombe la yo xamne rek waxtane ko lu bax la ci jamono ndax yalla dafa bëgg nit te yeeram nit qul hal